ένταση τη παράσταση, δεν ξέρω, δεν είναι αυτό που νομίζει. Σωστά, δεν είναι αυτό που νομίζει κανένα. Μα φέρνει και εσύ τον κομμενοφύλακα, φταίω εγώ. Έλα, ρε, εσύ. Είμαστε 19 χρόνια μαζί, να τον κάνω, πού να τον αφήσω. 19 χρόνια μαζί, τι που να τον αφήσει. Και σε μια καφετέρια να τον αφήσει, θα μείνει. Και έξω το μαγαζί να τον δέσει και να του πει κάτσε, θα μείνει. Αμαρτία, είναι μεγάλο φάνσουρα κι αυτό. Δεν μπορούσε να με τον έπαιρνε. Άστρο σε ένα άλλο τραπέζι. Πε του, θα κάτσε εδώ, εγώ θα είμαι με τα κορίτσια εκεί, θα περάσουμε ωραία. Σε τραπέζι, ρε, όρθιοι ήμασταν. Βάλτε τον στο τραπέζι, εσύ δέσαι τον στο παγκάκι, στο πόδι. Θα μπορούσε. Εν τω μεταξύ, σε εκείνη την παράσταση, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όποτε μιλάγε για του Σιριζέου και ειδικά για τα αγγλικά του, γίναγε και κοίταζε συνέχεια εμά. Άρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και ήθελα να σε ρωτήσω μετά από όταν σε είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν το έκανα, το είχα ξεχάσει. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Είχα λόγο τελικά. Όχι δα. Α, λέω μήπως. Να προσβληθώ τώρα, εγώ πρέπει να προσβληθώ λίγο. Μπορείς. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Ελληνοφανία. Ναι, ναι. Θέλω να πω κάτι για τη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παίρνω συχνά. Απλά με εκνεύρισε λίγο το στυλάκι τη και το υφάκι τη. Ένα χαρακτηριστικό που κάνανε εγώ με τον Μαρκόπουλο. Ο υπεύθυνο του Μαρκόπουλου, που ήταν από ό,τι μου είπαν συντονιστή, πήγαινε στου κνήτε, στον δρόμο μεταξύ των δύο εκλογών και πήγαινε και του έβριζε και του απειλούσε. Σε λέει, θα σα γαμίσω, θα σα κάνω, θα σα δείξω. Ναι. Αυτή είναι η συμπεριφορά του. Και ακριβώ επειδή καταλαβαίνω πω το λέω και πολύ καλά τη είπε, αλλά δεν αντέχεται πλέον αυτή τη τύπησα. Δηλαδή πραγματικά είναι η τρίτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Τι άλλε δύο είχα πάρει γιατί ήθελα να βρίσω το τζίμα, το στάθη και τον πάνω που λέγανε μαλακίες. Αυτή με ανάγκασε και πέρα τρίτη φορά. Ρε με τη μία. Ναι. Το τυχερό σήμερα. Παίξε τζόκερ. Παίξε. Και είμαι σίγουρο ότι θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή είχε κάτι φαγούρε ο Μελισανίδη στην τσέπη του να στα δώσει εσένα. Θα παίρνουν, δεν πιστεύει αυτά τα λεφτά. Γιατί θεωρεί το αντίθετο, σε παρακαλώ. Σε λίγο θα μου πει ότι ο τζόγο είναι απάτη. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Α, παίζει μόνο το άλλο. Είμαι... Μα αφήνει λίγο να πω τον τίτλο μου. Εσύ έπαιζε στα σίγουρα. Ποιο είμαι, κατάλαβε ποιο είμαι. Ο Παναγιώτη. Είμαι. Ο Αργύρη. Άσε με βρε μαλάκα. Ποιο είσαι. Είμαι ο Στάθη ο τη Πάτρα. Ο άλλο είναι γιατί είναι του Ελλήνου, θα μου πει. Γιατί όχι, εσύ τη Πάτρα, σωστό. Γιατί ψηφίζει την Εύβοια. Αλλά τη Πάτρα είναι ο Πελετήδη. Θα λέμε ο Πελετήδη τη Πάτρα. Είναι δημαρχάρα. Θα πλένετε το στόμα σα που τάνε πριν μιλήσετε για τον Πελετήδη. Με τον Μπουφλό. Με ό,τι θέλετε να τον πλένετε. Πελετήδη μόνο, του πονάει ο Πελετήδη. Α, μάλιστα. Γιατί ψηφίζει την Εύβοια. Γιατί να μην ψηφίζει την Εύβοια, τι ζόρτα. Με μαλάκα από εκεί εννοώ. Γιατί θέλω να ψηφίζω και δίκογλου, τι ζόρτα βά εσύ. Ο Νέστορα. Ο Νέστορα. Τι έπαθε. Εμετό. Λέγε ρε, από την Εύβοια είσαι. Ναι, είμαι, τι ζωή τραβάς. Από πού, από την Εύβοια. Από τη Βόρεια, από την Καμένη, εκεί που βγάζουμε Νέα Δημοκρατία δυνατά. Έχουμε καμένα δέντρα και Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Τι ζωή τραβάς. Έκαψε εσύ κανένα χωράφι να χτίσει τίποτα. Από Ειδιψώ είμαι εγώ. Αλήθεια λες. Ναι. Άντε ρε, έχω μείνει και εκεί στο ξενοδοχείο κάτω το μεγάλο, πώς το λένε που βγάζει τα ντουμάνια μέσα. Πώς το λένε ρε, το ξενοδοχείο το μεγάλο που είναι κάτω ρε, μετά το λιμάνι δεξιά. Το ακριβό. Ναι, ναι. Όπα, όπα στα φάκο. Ρε σι δώρο ήταν, εντάξει, ήταν δώρο. Α, ναι, δώρο, δώρο. Σε χοτέλ σπα, δώρο. Είσαι από εκεί πάνω, και λιχαδονίσια ωραία εκεί. Σ' αρέσει, θες να σε πάω διακοπές. Δεν τρέπεσαι, βρε μαλάκα. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδί, δεν τρέπεσαι λιγουλάκι. Με άντρα είσαι παντρεμένος. Με γυναίκα. Άρα δεν πιάνει. Έχω και μια κορούλα την Εφημία. Πέρα και την κορούλα σου. Όχι, άμα θες τη μάνα μου, πολύ ευχαρίστω, πάρτε την. Τι μάνα σου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Η Γιώτα είναι από την Πάτρα, θυμάσαι. Ποια Γιώτα? Από την Πάτρα. Α, την Πάτρα. Ναι, ναι. Γεια σου, Γιώτα. Τι κάνεις? Ωραία. Ήθελα να σου πω, μωρέ, αύριο θα πάω στη συναυλία του Βασιλή Παπ-Κωνσταντίνου. Ναι. Να πάω. Μου αρέσει πολύ, είναι ωραίο, μου αρέσει πολύ η φανταστικά τραγούδια. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς πότε θα πείτε μου στην Πάτρα, θέλω και τώρα να σε δω έτσι από κοντά να δω πώς είσαι. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα δεις πώς είμαι. Ήθελα να σε δω από περιέργεια, λέω. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν θα το κανονίσω. Αν έχει περιέργεια, δηλαδή όχι μαλακίες, δηλαδή δεν είναι σωστό να έχει περιέργεια ο άνθρωπος. Εντάξει, έχω και ένα όριο, δεν είμαι δηλαδή. Εντάξει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μωρέ και να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Πότε θα ξαναακούσουμε την εκπομπή? Αρχές Σεπτέμβρη. Ωραία, μωρέ, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Να περάσετε καλά. Δώσε χαιρετίσματα και στο Θήμιο. Έγινε, να είσαι καλά. Το πουλί το λένε Μπάμπι και το Μπούτσο Χαραλάμπι, έλεγε ένας φίλος μου σκηνάς στην Κηφισιά. Το μουνί το λένε Γιώτα και το Μπούτσο Παναγιώτα, εγώ ξέρω. Είμαστε από άλλο μέρος, δεν ξέρω. Πολύ καλό. Να σου πω κάτι τώρα. Εσείς τώρα που είσαστε και άθεοι, τώρα που είπες το μουνί τώρα. Ρε μαλάκα, πώς τι μαεστρία έχει κάνει αυτός ο Θεός εκεί μέσα. Πώς, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ο Μπάμπης και ο Γρηγόρης τέξτο. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε. Ναι, μουτζώστε μας. Γρηγόρης Ψαριανός. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Α,